Pentru Șacalu. Frații de aur ai lui Bulgaru. Ho! Una, două, trei și... Lui acum că de curând și vine și nașul cu o felicitare pentru finul și fina ginerică vine să una, două, trei și și toți care se simt bine, avalanșă de iubire, încă o melodie bună să joace bine toată lumea. viața mea de tine și de focul tău. De cine ține mare inima mea? De tine, tine, de tine viața mea. De la mine pentru tine avalanșă de iubire. Așa, Bogătașa! Acum pentru soare, pentru Lodi, toată lumea care se simte bine în continuare. Mișcola! Let's see. așa un pic. Nu mai stați, dați-i drumul. Una, două, trei, și... S-a furat soare, ia. Unde l-ați fost? Hai să auzim toată lumea cum strigă cu mine. Fiți pe fază. Și strigă cu mine, hai strigă cu mine. Te iubesc, ce mult te mai iubesc. Și mireasa. Unii trăiesc pentru bani, pentru bani și bogății. Eu trăiesc doar pentru tine, să mă iubesc zi de zi. Unii trăiesc pentru bani, pentru bani și bogății. Eu trăiesc doar pentru tine, să mă iubesc zi de zi. Mine strigă cu mine. să fac eu când mi-e dor de tine? Luna de aș putea sprit o palmă. Melodia lui Nașu pentru Nașa. Nașu Jimmy. Nașu mare, pune fondul ce-o țigă. Vine una bună acum. Ia vino bine. Tocă, tocă. Solo. Marea mea iubire să cântă flori. Să vină florii la dans, iubirea lui drujbă. S-a furat florii și trimite drujbă. Mascați-i pe urmele la hoți. Florii, dacă m-auzi, vină-n coa, că s-a sesizat poliția. Vin, Florii, vin. Marea mea iubire, vin. Eu mor de-o pe tine. Marea mea iubire, vin. Eu mor de-o pe tine. Aveți solo. Hai, faceți un pic de loc. Floricica vine în joc. S-a venit inima la loc, fiindcă a venit la joc. Ufă, bă! Să iubire din lumea pe noi. Eu mă topesc în sărut pozele tale, din dragoste pentru tine aș pierde tot. Eu te iubesc viața mea de nu mai pot. Cel mai frumoasă iubire din lumea pe noi. Eu mă topesc în sărut pozele tale noi. Dragoste pentru tine aș pierde tot. Eu te iubesc viața mea de numai. Și acum